एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। के तले कभी दिल पड़ा मिले अगर, चूम कर उठाइए खूब देखभाल कर, खूब देखभाल कर। जो कोई पूछ ले तो क्या राह से उठाया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। चली गई जो मन चली, पुकारूंगा गली गली। वो लेके मेरी जिंदगी चली चली उधर चली। वो रूठी रूठी रहती है, बहुत बहुत मनाया है। वो रूठी रूठी रहती है, बहुत बहुत मनाया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। भंवर बड़े हसीन है, डूब जाने दो मुझे, ये ख्वाबों की जमीन है, ये ख्वाबों की जमीन है। उठा दो अपनी पलकों को, ये पर्दा क्यों गिराया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। हे हे।